Wyrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 16 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś nie będzie pokazów lotniczych na pikniku w Płocku. Prezydent otworzył w Reno w Stanach Zjednoczonych tydzień polskiego biznesu i innowacji. W kilku miejscach we Francji doszło do zamieszek w czasie protestów żółtych kamizelek. Koniec tegorocznego pikniku lotniczego w Płocku. Po tragicznym wypadku, w którym zginął niemiecki pilot Ralf B., w niedzielę pokazy się nie odbędą, informuje Wojciech Bugdał z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, organizatora imprezy. Decyzją prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pokazy zostały przerwane, także na chwilę obecną nie możemy pokazów kontynuować, także jest to koniec imprezy. Pilotowany przez Ralfa B. samolot akrobacyjny Jak-52 spadł do Wisły po wypadku. Piknik został przerwany, ale w niedzielę pokazy miały się odbyć w zmienionej formule. Piloci zrezygnowali z akrobacji. Trąba powietrzna przeszła przez Złocieniec w województwie zachodniopomorskim, uszkodziła pozy i pozrywała wiele dachów domów. Na razie trudno określić skalę zniszczeń, powiedział Polskiemu Radiu młodszy brygadier Paweł Dymecki, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Nie jesteśmy w stanie teraz jeszcze dokładnie zweryfikować, ile tych budynków zostało uszkodzonych. Pojedyncze sytuacje z powalonymi drzewami, bądź na budynki, bądź na samochody osobowe i pojedyncze sytuacje z odcięciem drogi osób wypoczywających nad jeziorem przed powrotem do domu. Nie mamy na ten moment informacji, żeby jakaś osoba była poszkodowana. Przed strażakami wiele godzin pracy, mówi Paweł Dymecki. Budynki, które są uszkodzone, zostaną wszystkie zabezpieczone. Będą mogli ludzie wrócić do swoich domów. Domy zostaną zabezpieczone plądekami. Nawałnica uszkodziła wiele linii energetycznych, m.in. w gminach Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Drawsko-Pomorskie, Drawno, Wierzchowo, Czaplinek, Połczyn-Zdrój, Łobez, Świdwin, Białogard, Tychowo, Karlino, Świeszyno i Gościno. Prezydent Andrzej Duda otworzył w Reno w Stanach Zjednoczonych tydzień polskiego biznesu i innowacji w Nevadzie. Po przemówieniu prezydent przedstawił współpracę Polski i Nevady jako wzorcową. Andrzej Duda podkreślił, że współdziałanie jest korzystne dla przedsiębiorców z obu krajów. Życzę wszystkim Państwu, aby Polski Tydzień Biznesu i Innowacyjności w Nevadzie nie tylko na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń gospodarczych, ale także, aby stał się jednym z fundamentów coraz silniejszych polsko-amerykańskich relacji gospodarczych. Największym polskim inwestorem w Nevadzie jest firma KGHM Polska Miedź, właściciel kopalni Robinson, zatrudniającej ponad 700 osób. Współpraca Polski z Nevadą koncentruje się też na systemach dronów, edukacji i innowacji. W kilku miejscach we Francji doszło do zamieszek w czasie protestów żółtych kamizelek, jednak z każdą kolejną akcją przeciw polityce społeczno-finansowej rządu maleje liczba uczestników manifestacji. Była to 31. kolejna sobota protestów żółtych kamizelek. W całym kraju w protestach udział wzięło około 7 tysięcy osób. Takie dane podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W poprzednią sobotę manifestantów było ponad 3 tysiące więcej. Do zamieszek doszło w Paryżu, gdzie demonstrowało kilkaset osób, a także w Nim i w Tuluzie. W tym ostatnim mieście około 1000 protestujących zebrało się w pobliżu jednej ze stacji metra. Już po 5 minutach doszło do starć z policją obrzuconą różnymi przedmiotami. Użyto gazów łzawiących. Manifestację rozproszono. Kilkanaście osób zatrzymano. Po krótkim czasie żółte kamizelki zebrały się w innej części miasta. Tam też doszło do starć i użycia gazów łzawiących. W stolicy do protestów przyłączyli się chuligani z ugrupowania tzw. Black Blocs, którzy podobnie jak organizacje lewackie przenikają do ruchu żółtych kamizelek, których głównym żądaniem jest dymisja prezydenta Emmanuela Macrona. Domagają się także reform społecznych, a przede wszystkim równości fiskalnej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce chmury, wszędzie możliwe przelotne deszcz i burze. Od 21 stopni na Pomorzu do 24-26 w centrum i 31 na Podkarpaciu, tylko nad samym morzem od 19 do 21. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to dokładnie za tydzień będziemy odliczać już, no właściwie minuty przed koncertem islandzkiego kolektywu Gus Gus, który o godzinie 1 w nocy z soboty na niedzielę wystąpi na scenie Tauron Music Hall, najszlachetniejszego festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanego w Polsce. Tauron Nowa Muzyka, Katowice 2019. Ten sygnał przez najbliższy tydzień brzmieć będzie w Trójce dosyć często, ponieważ już od poniedziałku zapraszamy na relacje z Katowic, w których postaramy się jak najbardziej przybliżyć sam festiwal, podejrzeć go trochę od kuchni, zdradzając przy tym różne sekrety, ale też przygotować Państwa na to muzyczne szaleństwo, aby spędzony na nowej muzyce czas okazał się komfortowy. Potrójne pasmo przenoszenia i jego nocne wydanie, jak pewnie Państwo zauważyli, zazwyczaj rozpoczyna się muzyką. Dziś jednak mała zmiana, ponieważ z tego wszystkiego w zeszłym tygodniu nie zorganizowałem konkursu, w którym dla wygrania są karnety na festiwal. Zatem dziś muszę nadrobić zaległość i zorganizować aż dwie jego odsłony. Pierwsza już teraz. Mam dla Państwa trzy podwójne karnety na 3 dni festiwalu. Zatem 3 osoby zdobędą nagrodę, ale pod warunkiem, że napiszą Państwo ciekawą odpowiedź na moje pytanie i wyślą ją SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości wynosi 3,69 zł. Na odpowiedzi czekam do godziny 0:45, czyli do za 15 minut pierwsza. A pytanie będzie dotyczyć artystów, którzy w swojej twórczości łączą wiele gatunków muzyki. W Katowicach zawsze jest sporo takich postaci, zatem jak w kilku słowach można takich artystów określić? 73533 to numer, pod który wysyłam odpowiedź. Bardzo Państwa proszę, aby uważnie słuchać audycji, ponieważ dzisiaj nie będę miał jak do Państwa zadzwonić, a tylko przeczytam na antenie wyróżnione odpowiedzi, a telefonu z dokładnymi informacjami o tym, jak odebrać karnet, proszę się spodziewać w poniedziałek. Zatem jak w kilku słowach określić artystów, którzy w swojej muzycznej twórczości łączą wiele gatunków? 73533. Kolejną, drugą odsłonę konkursu rozpoczniemy około godziny 1. Teraz czas na muzykę, która brzmieć będzie w Katowicach. We'll be right back.

twój robotnik. Roboty w wersji 3D. Trójwymiarowy Kraftwerk przez kilka ładnych lat pojawiał się przede wszystkim na koncertach. I to zarówno właśnie w salach koncertowych, jak i w wielu prestiżowych galeriach na całym świecie. A od 2017 roku właśnie tę wersję robotów można posłuchać z winylowej płyty. Do muzyki kultowej grupy z Düsseldorfu dziś jeszcze wrócimy, a to za sprawą cyklu Grzegorza Hoffmana. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. To będzie w drugiej części naszego spotkania, kiedy opowiemy Państwu o kolarskiej pasji Ralfa Hittera, ale też o Karlu Bartosie, który w pewnym momencie wcielił się w rolę wokalisty zespołu. Tej nocy chciałbym również przedstawić Państwu fragmenty albumu Ectomorph, czyli zespołu z Detroit, założonego dawno temu. To jeszcze było w latach 90. I zespół powstał, kolektyw właściwie powstał z myślą tworzenia muzyki skierowanej do społeczności upadającej wtedy metropolii. Do tego wszystkiego proponuję muzykę, która w pewien sposób wpisze się w dzisiejsze pytanie konkursowe o artystów, którzy łączą w swojej twórczości różne style i gatunki. No bo chciałbym przedstawić pewne skrajności wyczuwalne na płytach jednego artysty. A wpisując się w sam festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, będę miał dziś również dla Państwa absolutną premierę utworu stworzonego przez Jacka Sienkiewicza i Uwe Schmidta, który jako Atom TM właśnie z Jackiem wystąpi w nocy z 21 na 22 czerwca na scenie Secret Stage. To będzie długi 5-godzinny set. Zatem dziś mała próbka tego wszystkiego, co w trakcie tego występu się może wydarzyć. Do tego czasu różne różnostki, między innymi przeróżne wcielenia Prince'a Thomasa. często pozostający w cieniu, a czasem publikujący albumy i opisujący je właśnie swoim pseudonimem, bądź jak w tym wypadku, w wypadku utworu, który już za moment po prostu swoim nazwiskiem. Prince Thomas, jeden z czołowych przedstawicieli skandynawskiej sceny nu disco, tutaj w remiksie zespołu Feel Fly, remiksie opublikowanym w zeszłym roku i wpisując się w ten eklektyzm artystyczny, w te skrajności gatunkowe, w to, co w łonie jednego artysty można połączyć na zasadzie no, takich olbrzymich skrajności. Chciałbym przedstawić Państwu fragment płyty powstałej właśnie na przecięciu współpracy Boga Weseltofta i Prince'a Thomasa, bo po tym wybrzmiałym remiksie Feel Fly przed nami dużo akustyki, dużo muzyki granej tu i teraz i rejestrowanej na setkę. No jak wiadomo, Boga Weseltoft to gentleman, to artysta, który zasłynął z nowych koncepcji w jazzie, koncepcji, które urodziły się w latach 90. i właściwie do dnia dzisiejszego kontynuuje ten zamysł, zapraszając do współpracy wielu elektroników, w tym również Prince'a Thomasa, który tak naprawdę nazywa się Thomas Moen Hermansen. I tak oto w 2018 roku została wytłoczona piękna płyta winylowa zatytułowana po prostu Boga Weseltoft i Prince Thomas. Proszę się przygotować teraz na akustyczną elektronikę, co być może na pierwszy rzut ucha może brzmieć niedorzecznie, ale coraz częściej dochodzę do wniosku, że muzyka elektroniczna to wcale nie musi być, nie muszą być kompozycje powstałe tylko i wyłącznie przy użyciu instrumentów elektronicznych. Bo w elektronice, w muzyce elektronicznej chodzi przede wszystkim o zamysł, o koncept w moim przekonaniu, o otwartą konstrukcję, która nadaje się do wszelakich reinterpretacji, do remiksowania, do miksowania, do edytowania i do przeżywania muzyki w trochę inny sposób niż na przykład sugeruje to tradycyjna piosenka, niż muzyka pop, gdzie wiadomo, jest refren, zwrotka, refren, zwrotka. Zatem idąc tym tropem,